الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون صدق الله العظيم سورة توبة لسم سپارا آیت نمبر 91 92 93 دادا لسم سپارے اخیری آیاتونه دمخ کې نه د منافقانو ذکر شروع دی غزوه تبوک د پارا مختلف بانی منافقانو جوړ کړي چې ځان د جهاد نه پاتې کی او لاړ نشي. د دې نه مخکې سبقونو کې د مدینې منورې د خالصو مسلمانانو او دغه رنګې د منافقانو د مدینې د هغوی ذکر وشو. د مدینې منورې نه بار دیهاتو کې بعضې خلک اوسېدل، هغې کې م خالص مسلمانانو مو د ایمان خاوندانو، بعض منافقانم هغه منافقان دو قسمه و. یو خودو چې هغوی رالل پیغمبر علیه الصلات وسلام ته عذرونه وړاندې کړل، بیا هغې کې د بعضې خلکو عذر هغه صحیح و، د بعضې عذر چې و نو هغه نامعقول و، خو پیغمبر علیه السلام ټولو ته اجازت ورکړه چې بس مه ځئ. او بعضې داسې منافقان پکې و چې هغوی اړو دا پیغمبر علیه الصلات وسلام ته اړو رانلی، دا تکلیف یې مونه کړه چې یاره عذر پیش کړي، بس کورونو کې ناس پاتې شو. دا اوس چې موږ کوم لومبی آیات وایو وجاء المعذرون من الاعراب، بنو غفار یو قبیله وه په دیهاتو کې اوسېده، د هغې یو سردار و عامر ابن طفیل، هغه راغې پیغمبر علیه الصلات وسلام ته عذر کو، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ سره خوا کې بنی تی قبیله ده او زمونږ او د هغوی په خپل منځ کې دښمني ده، که مونږ لاړ شو تا سره جهاد له نو هغوی به درستو نه زمونږ مالونو ته نقصان ورسوي، زمونږ بچي دي په کورونو کې، زنانه دي، ماشومان دي، زمونږ څاروي دي، هغې ته به هغوی نقصان ورکوي، لوټ مار به کوي. نه یا رسول الله، دغه زمونږ عذر دی، یعنې مونږ تیار یو جهاد. پیغمبر علیه السلام هغوی له اجازت ورکړه. دا لومبی الفاظ چې مونږ وایو تقریبا مفسرینو لیکلي دي، دا هغې کسانو ته اشاره ده. وجاء المعذرون، رالل هغه عذر کوونکي، من الاعراب، د دیهاتیانو نه، باندسیانو نه، لیؤذن لهم، چې اجازه وکړی شي دوی ته. وقعد الذین، او کینی هغې کسانو سره، کذبوا الله ورسوله، چې تکذیب یې کړی د الله او د پیغمبر، چې هغوی یا خو بالکل اړ راغلل رانلل عذر لم رانلل او یې د دروغو عذرونه جوړ کړي او په کورونو کې ناست وو دا خلک هم هغوی سره کی. پیغمبر علیه السلام ټولو له اجازت ورکړه چې بس مزه. خدا جاء المعذرون کې دا معذرون ټکی نه علما دا خبره لیکلې ده چې معذرون د دو بابو نه راځي، یو د باب تفعیل نه راځي او یو د باب افتعال نه راځي. نو که د باب تفعیل نه شي معذرونه، نو معذر هغه سړي ته وایي چې هغه سره څه حقیقي عذر نه وي، نو بس دا خو هغه خلک دي چې د دوی عذر او څه معقول عذر نو بیا خو ته هغه خلک مراد دي. علماء علامه قرطبي رحمه الله لیکلي دي چې دا د باب افتعال نه دی. دا معتذرونه که دا تا چې ده دا د افتعال ده، دا تی چې ده نو دا په زال بدله شوه او زال بیا په زال کې مدغم شو نو معذرونه شو. نو معنی به یې دا شي چې هغه حسهي عذر والا، حقیقی عذر والا. نو دا حقیقی عذر دا دغه سړي عامر ابن طفیل چې داغه عذر و یاره دغه خلکو سره زموږ دشمني ده او زموږ په رستو به په موږ باندې لوټ مارو کی موږ ته کورونو ته به نقصان ورسوي، نو د دوی عذر صحیح عذر. نو چې د باب افتعال نه شي نو هغه معقول عذر صحیح عذر والا ته بیا هم راځي. وجاء المعذرون رالل اغا عذر كون كي من الاعراب دا باندسيانونا ليؤذن لهم چي اجازتو كريشي دا دويدا پار. وقعد الذين وكين دوی حق كسانو سر كذبوا الله ورسوله چي تكذيب كره دا الله دا پیغمبر. سيصيب الذين زرد چي ابرسيگي حق كسانو تكفرو چي كافران ني منهم دا دين. غرز دادی که یا خو عذر نامعقول دی او یا رو عذر پیش کولو تم ندی راغلی. الله پاک فرمای دا غیده پر عذاب دی، عذاب علیم، عذاب درناک. دا خالص کافر دی او دا درناک عذاب لایق خلق دی. دا خود دا خلقو ذکرو. الله پاک دیروستو آیات کی کم خلق بیماران دی، ضعیفان دی، کمزوری دی، یا د سفر طاقت نه لري چې سفر د پاره سورلی وسره نشته، هیڅ بندوبست یې نه جوړیږي. الله فرمایي دغه شرعي عذر دی، د دې شرعي عذر د وجې نه که څوک جهاد له لاړ نه شي الله فرمایي په دوی باندې هیڅ الزام نشته. لیس علی الضعفاء نشته په کمزورو باندې، ولا علی المرضا او نه په بیمارانو باندې، ولا علی الذین او نه په هغې کسانو باندې، لا یجدونه چې هغوی نه بیا مومي ما ینفقون هغه چې دوی څه خرج کړي. سورلي ورسره نشته، لوی سفر دی تبوک ته تلل دي او هغه مزل سفر دی، هغه سورلي غواړي، سورلي دوی سره شته، اسباب د سفر ورسره نشته. الله فرمایي په دوی باندې څه نشته؟ حرجون، څه تنګي، څه الزام. خو په دې شرط اذا نصحوا لله ورسوله، چې دوی مخلص وي د پاره د الله او د پاره د پیغمبر، چې زړه کې اخلاص وي نو که بیا لا نشي او دا عذرونه ورته دي نو الله فرمای دا معاف دي، دوی باندې هیڅ الزام نشته. اذا نصحوا لله ورسوله، دا نصیحت معنا دا اخلاص، توبه نصوح دا اخلاص توبه. قرآن کې بل ځای کې راغلي پیغمبر علیه السلام یو ځل وفرمایل الدین النصیحه، دین دا د اخلاص نوم دی. یو صحابي ورته وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاص لمن د چا د پاره؟ دا اخلاص ته د چا د پاره؟ پیغمبر علیه السلام تو فرمایل قال لله ولکتابه ولرسوله ولائمه المسلمین وعامتهم، د الله د پاره اخلاص د الله په وحدانیت باندې چې الله واحد لا شریک ذات دی د ټول عیوب او نقایص او پاک ذات دی دا عقیده لرل دې ته اخلاص وي دا د الله د پاره اخلاص د پیغمبر د پاره اخلاص څه دی چې ټول پیغمبران د الله حق دي د الله محبوب بندگان دي پیغمبر علیه الصلاة والسلام د الله آخري پیغمبر دی د هغه پیغمبر خبره منل د هغه عزت او تکریم کول د اهل بیت سره مینه محبت کول دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د پاره اخلاص دی د مسلمانانو عمراو د پاره نصیحت چې د هغې خلاف بغاوت نه وي هغوی ته صحیح مشورې ورکولي که چېرته څه غلطي او کمیتي وشي نو تنبیه ورته سړی ورکړي دا د عمراو د پاره نصیحت د عامو خلکو د پاره نصیحت دا دی للمسلمین چې د هغوی صحیح راهنمایي وشي هغوی ته امر بالمعروف نهی عن المنکر او دغه رنګې د هغوی د پاره د خیر جذبات په زړه کې ساتل خیرخواهي او حسن سلوک کول هغوی سره او که نور هسم څوک نشي کولی د خیر دعاګانې ولا وکړي مسلمانانو دپاره نو دا د عامو مسلمانانو دپاره نصیحت توبة النصوح نه اخلاص توبه اخلاص دین کې اخلاص د الله دپاره د پیغمبر دپاره د مسلمانانو ائمو دپاره او د عامو مسلمانانو دپاره الدین النصیحه الله پاک فرمای که چېرته دا عذر کوونکي خلک دوی دپاره دوی په زړه کې اخلاص و نو د دوی عذر هغه الله ته قبول دی په دوی باندې هیڅ الزام نشته ما علی المحسنین من سبیل نشته دی په دې نیکانو خلکو باندې څه الزام والله الله پاک غفور الرحیم بخونکی دی او رحم کوونکی دی الله په دغسې خلکو باندې رحم وکړي عزتمندو اخلاص زړه کې راوستل چې هر عمل کې اخلاص وي او اخلاص دا دی د عیسی علیه السلام نه چا تپوس وکړه وایي د الله خیرخوا څوک دی حضرت عیسی علیه السلام ورته وفرمایل چې د الله حق د خلکو په حق باندې مقدم کړي غرض دا دی چې یو د دین کار مخې ته راغی او یو د دنیا کار مخې ته راغی دی د دنیا کار پرېږدي او د دین کار چې دی نو هغه مقدم کړي نو دا د الله خیرخوا دی د ده زړه کې اخلاص شته الله سره اخلاص شته او عزتمندو دغسې مخلص خلک هغې باندې الله خپل رحم کوي اخلاص عزتمندو دا دی چې مونږ خپله کمزوري الله ته مخ کړو چې یا الله زه کمزور یم خپل ګناهونه خپلې کمې بېشې هغه الله ته مخ کړو علماو لیکلي دي وایي یو ځل یو علاقه قحط راغی ټول خلک ووتل د استسقا مانځه دپاره چې الله باران وکړي په هغې کې یو تابعي موجود و حضرت بلال بن سعد رحمه الله هغه ودرېد پاسې د الله حمد او ثنا یې بیان کړل خلکو ته یې خطبه وویله او بیا ټولو خلکو ته دا خبره وکړه چې تاسو دا خبره منئ چې مونږ ټول ګناهګار یو ټولو ورسره اقرار وکوي بالکل مونږ ګناهګار یو اقرار کوو د دې خبرې هغه وایي ټیک ده چې تاسو اقرار کوئ د خپلو ګناهونو نو زه به الله ته سوال وکړم الله ته یې لاس اوچت کړه چې یا رب العالمین ستا په کلام کې مونږ اورېدلي چې ما علی المحسنین من سبیل په نیکانو خلکو باندې هیڅ الزام نشته یا الله مونږ د خپلو ګناهونو اقرار کوو او یا الله تعالی معافی غواړو، خدای مونږ ته معافی وکي، او یا الله چې ترا ته معافی وکي نو مونږ به صفا شو د ګناهونو نه، او یا الله مونږ به د الزام نه خلاص شو، ستا د قهر او د غضب نه به خلاص شو. الله ته ډېر عاجزۍ سره سوال او زاری وکړه. کتاب لیکلی دی ویلا لاسې نوخ کته کړې د دعا نه چې الله پاک باران راوست، چې د ځای نه پاسېدل نو دوی لانده شوي. عزتمندو، دا اخلاص دی چې سړی الله ته خپل عذر مخکې کړي، چې یا الله زه معذور یم، زه ګناهګار یم، خدایه ما کې دا کمی بېشی دی، یا الله ته زما دا کمی بېشی معاف. دا اخلاص دی. نو دې خلکو باندې بیا د الله هېڅ الزام نشته. ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، او الله بخون کې او رحم کوون کې ذاتي، الله با خپل رحم او کرم. دا رستو آیات ومل ولا على الذين اذا ما اتوك، یو څو کسان وغه پیغمبر علیه السلام تراله، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ خو جهاد ته تیار یو، تبوک ته ځو تاسو سره، خو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ سره سوارلی نشته، زمونږ دپاره د سوارلو بندوبست وکړه. پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته وفرمای، ما سره خو سوارلی نشته چې زه تاسو سواره کړم په هغې باندې، ما سره هېڅ نشته. دغه نادار غریبانان صحابه کرام پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته انکار وکړ، دوی را واپس شو او د سترګو نه یې اوښکې بیا دې جړلې، چې د دومره لوی سعادت نه نن مونږ محرومه شو. د جهاد عظیمه مرتبه به مونږ ته میلو نه شي. په دې باندې ډېر سخت خفه و، دلګیر و، او جړلې واپس شو. تفاسیرو لیکلي دي دا تقریبا اووه کسان، د دوی د پاره سلک شانتې، بعضې کسانو د پاره پیغمبر علیه السلام ته یو درې سوارلۍ رالې، یو درې کسو ته خو یې هغه ورکړې. حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه د یو څو کسو بندوبست وکړ، دوه درېو کسان، باقي چې ونه هغه پاتې شو، خو ډېر زیات خفه او دلګیر پاتې شو. مسلمانان ته لاړی او دا غریبانان پاتې شو. د دې متعلق علماو لیکلي دي، احادیثو کې د هغوی ذکر راغلی دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام میدان جهاد کې، هلته به صحابه کرامو ته وي دا کوم فضیلت او غوره والی چې تاسو له الله درک، ستاسو داسې وروڼه دي چې هغه په مدینه منوره کې پاتې دي، د غربت د وجې نه، د عذر د وجې نه، دا څومره تکلیف چې تاسو تیروئ دلته، مرګ جوبله ده ترسی، د سفر تکلیف دی، لوږه ده، تنده ده، یخنی ده، ګرمي ده، دا ټول تکلیفونه تاسو ترسی، دا تاسو ته چې خدای په دې څومره اجر او ثواب درکوي، هغوی له خدای پاک په کورونو کې هغومره اجر او ثواب الله ورکوي. دا ولي چې د هغوی په زړه کې اخلاص و، الله سره یې مینه وه، پیغمبر سره یې مینه وه، خو مجبوري وه. نو الله پاک دې آیات کې د هغې خلکو ذکر کوي، ولا علی الذین، او هېڅ الزام نشته په هغې کسانو باندې، اذا ما اتوک، هر کله چې دوی رالل تا ته، لتحملهم، چې ته سواره کې دوی لره، قلته نو تا ورته ووې، لا اجدو، زه نه بیا مومم، ما احملکم علیه، چې زه سواره کم تاسو لره په هغې باندې. تولو، دوی واپس شو، و اعینهم، او سترګې د دوی تفیزو ډکې وې، من الدمع، د اوښکونه، حزنا، د وجې نه غم نه، د افسوس نه، الله یجدو، چې دوی نه بیا مونږ، ما ينفقون، هغه چې دوی خرج کړي د الله په لار کې، هېڅ هم ورسره نه، بې وسه و. دغه بې وسۍ د وجې نه یې ژړل، او په زړه باندې یو ډېر لوی بوج و، چې ولې مونږ د جهاد نه پاتې شو، ولې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ملګرتیا نه مونږ پاتې شو. عزتمندو، کله کله دغسې مجبورۍ راشي، یو بیماری په کور کې پروت وي، یو معذور وي په کور کې پروت وي، هغه جومات ته جمع لنشي تلی. الله پاک په دغه کټ کې دل اق اجر ورکوي کوم چې په جومات کې خلکو ته په جمع باندې ملاویږي. دا معذور دي، دوی له الله پاک پوره پوره اجر ورکوي. جومات ته که څوک لاړل کیدی شي د جومات بې ادبي تې وشي او د هغوی په اجر او ثواب کې کمی راشي، او د ده په اجر او ثواب کې کمی نه راځي، ده ته خدای پاک پوره پوره اجر ورکوي چې دا په کور کې پروت دی او معذور دی او جمع ته نشي حاضرېدی. دا د هغې خلکو دپاره ډېر یو بشارت دی، یو زیری دی چې هغوی په کورونو کې معذوران دي او جمع په کور کې مونځ کوي، جمع ته نشي حاضرېدی. ډېر خلک داسې دي د حرمینو زیارت یو شوق وي چې زه لاړم، دا حاجیان چې ځینو جاړي چېره دا حاجیان لاړل او زه د غربت د وجې نه، د بیمارۍ د وجې نه، یا د یو بل عذر د وجې نه زه پاتې شوم، د سترګو نه یې اوښکې بیږي. الله پاک دوی له مقه اجر او ثواب ورکړي کوم چې هغه حاجیانو ته میلاویږي. کیدی شي د هغې حاجیانو اخلاص کې څه کمی وي، څه کوتاهۍ ترې راشي، هغوی ته اجر کې کمی میلو شي او ده ته پوره پوره اجر میلو شي. عزتمندو د زړه اخلاص پکار دی. د دقسې خلکو متعلق الله فرمایي چې په دوی باندې هېڅ الزام نشته، ځکه الله یجدو چې دوی نه بیا مومي ما ينفقون، هغه چې دوی خرچ کړي د الله په لار. الزام په چا باندې دی؟ د الله مجرم څوک دی؟ انما سبیلو، بېشکه الزام علی الذین، په هغې کسانو باندې دی، یستأذنونک، چې هغوی اجازت غواړي تا نه، و هم اغنیا، او دوی مالدار دی، ښه مالدار دی، فصیحت روغ دی، ټیک ټاک دی، او بیا هم بانی ګوري، مانځه له نه ځي، جمع له نه ځي، جهاد له نه ځي، حج او عمرې له نه ځي، تبلیغ له نه ځي، دغسې نور د دین کارونه یې هغې کیسه نه اخلي. الله فرمایي مجرم دغه خلک دي چې باوجود د طاقت لرلو نه دوی د دین خدمت نه کوي. رضو، دوی راضي وي، بی ان یکونو مع الخوالف، چې دوی شي د هغه وروستو پاتې کیدونکو نه، دوی وروستو کورونو کې ښځې ناست دي، هغوی سره ناست دي. وطبع الله علی قلوبهم، مهر والې دی خدای پاک په زړونو د دوی باندې، زړه یې تور شوی دی، نیکې طرف ته د ده طبیعت نه کیږي، زړه یې نه کیږي. فهم لا یعلمون، دوی پوهېږي نه. که دوی پوهېدی نو دوی به د دین کار کړی وی، دوی به خپل مال ته نه وی کتلی، دوی به خپلې مجبورۍ ته نه وی کتلی، دوی به خپلې سکون او آرام ته نه و کتلی، او دوی به د الله دپاره، د الله په لار کې تلی وی، جهاد دپاره، علم دپاره، زده کړې دپاره، حج دپاره، نور د دین کارونو دپاره، د هغې دپاره به تلی. دوباره دا سبق ووایه عزتمند. وجاء المعذرون، او رالل هغه عذر کوونکي من الاعراب، د بانډسیانونه، ليؤذن لهم، چې اجازه وکړي شي د دوی دپاره، وقعد الذين، او دوی کینې هغې کسانو سره، کذبوا الله ورسوله، چې تکذیب کوي د الله د پیغمبر. سیصیب الذین، زر دی چې اوبه رسیږي هغې کسانو ته، کفرو، چې کافران دي، منهم د دوی نه، عذاب علیم، عذاب درناک، که زړه کې اخلاص نه وي نو الله وایي دوی له به زه سخت عذاب ورکم. لیس علی الضعفاء، نشته دی په کمزورو باندې، ولا علی الذین، او نه په هغه کسانو باندې چې بیماران دي، ولا علی الذین، او نه په هغه کسانو باندې، لا یجدون، چې هغوی نه بیا مومي ما هغه څیز ینفقون، چې د الله په لار کې خرچ کی. څه پی نشته، حرج، تنګي، الزام، اذا نصحوا لله ورسوله، هر کله چې دوی مخلص وي د خدای او د پیغمبر دپاره. ما علی المحسنین، نشته په نیکانو باندې، په مخلصو خلکو باندې، تقوادار او دیندار خلکو باندې، من سبیل، سه الزام. والله، الله پا غفور الرحیم، بخون کې دی او رحم کوون کې دی. ولا علی الذین، او نشته دی سه الزام په هغې کسانو باندې، اذا ما اتوک، هر کله چې دوی راشي تا ته، لتحملهم، چې ته سواره کې دوی لره، قلت نو تا و تو وی اے پیغمبر لا اجد ز نبی امم ما احملکم علیه چیز سوار کم تاسو لره پاغي باندې ما سره خو سوار لینیشت. تولو دوی واپس شو و اعینهم او سترګې د دوی تفیزو من الدمع ډکې وي د اوښکونه حزنن د وجې د غم نه الله یجدو چې دوی نه بیا مونته ما ینفقون هغه چې دوی خرج کی د افلاس او د غربت د وجې نه دوی د جهاد نه پاتې شو. انما السبیلو بشکه الزام علی الذین په هغه کسانو باندې دی یستعذنونک چې دوی اجازت غواړي تا نه او هم اغنیا او دوی ښه مالدار وي. سستی کوي منافقت کوي. رضو دوی راضي وي بی ان یکونو مع الخوالف چې دوی شي د هغه رستو پاتې کیدونکو نه. څنګه مخالفین رستو پاتې دي دوی هم دغسې پاتې شي. وطبع الله علی قلوبهم مهر والدې خدای پاک په زړونو د دوی باندې فهم لا یعلمون دوی نه پوهیږي. صدق الله العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. يا الله سمول استل عمل كل توفيق براك. يا الله مخبل خالص مخلص بندگان جولك. یا الله مون ټول نه د دین خدمت واغشتې. یا الله د خپل دین د پاره خدای زمون مال جان یا الله قربان کی. یا الله که مونږ د دین په خدمت کې څوک کوتاهي کیږي یا الله کوتاهي زمونږه معاف کی. یا الله مونږ ډېر کمزوري. یا الله ستا د عبادت ستا د بندګۍ حق نشو ادا کول. یا الله ته مونږ په هغې باندې عمونه نیسې. یا الله زمونږ ګرفتاري په هغې باندې عمونه. یا الله دنیا کې د خیر او د عافیت ژوند راکړي. په آخرت کې د خیر او د عافیت ژوند راکړي. یا الله ظالمانو فسادونو په امان کې وساتي. د حیا او د پردې ژوند هم نصیب کړي. مردگان د اهل اسلام وبخي. بیمارانو ته خدای شفا کامله ورکړي. زموږ څونه اورېدونکي دي موږ نه د دعا توقع ساتي. یا الله ته د هغوی ټول شرعي حاجات پوره کړي. څوک قرضدار یې د قرضونه اخلاص کړي. د چا بچي نه خدای بچي ولا ورکړي. خدای د چا ودونه نوی هغوی له ودونه ورکړي. یا الله زموږ ټول شرعي حاجات د خپلو غیبي خزانو نه پوره کړي. یا الله د زنکدن سختې مسانې کړي. د حشر سختې مسانې کړي. عملنامه راله پخي لاس راکړي. ګسته د عملنامې نه خدایه زموږ د ټولو حفاظت وفرمه. یا الله څومره خلک د دین خدمت کوي کومه شعبه کې چې وي یا الله د هغوی امداد او نصرت وفرمایې. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.